ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. میرے محبوب لوگ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، ان سے کہو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرو. ضرورت سے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغناء عن کثرۃ العرض ولکن الغناء غنا النفس. مال سے بندے امیر نہیں ہوتے، لوگ دل سے امیر ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے امیر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتا ہے، انہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، کبھی انہوں نے عمرہ نہیں کیا. ایک تاریخ ورق ہے تاریخ کا، کتنی 800 سال حکومت کرنے والا مغلیہ خاندان، کسی بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا. تاریخ ورق. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصدقہ، بہترین صدقہ وہ یہ ہے عن ظاہری غنن، آپ کے پاس مال ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اور پھر آپ صدقہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے کا سارا دے دو عالتن یتکففون الناس اور آپ کے بچے کشکولے گدائی لے کے بازار میں چل پڑے. اسلام کتنا متوازن دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے. تو زائد چیز چھوڑ دینا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ عظیم رہتا ہے. جو زائد چیزیں ہیں جس سے اس کی عظمت میں کمی آنی ہوتی ہے، شریعت اس سے روک دیتی ہے. جب معاف کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہ گویا کہ آپ کی عظمت سے ایک زائد چیز تھی، اس کو مت ملائیے کہ عظمت نیچے آ جائے.